राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 29 दिसंबर 1994 को स्वयं 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण बात होती है स्वाभाविक, एक होती है अस्वाभाविक। स्वाभाविक मानो स्वतः सिद्ध है, उसमें करना कुछ नहीं होता, और अस्वाभाविक मानो बनाई हुई बात है, स्वतः नहीं है किंतु की हुई है। ये दो बात है। तो परमात्मा स्वाभाविक है, संसार स्वाभाविक नहीं है, ये परंपरा बिगड़ने वाला है, पैदा होता है और भी से लीन हो जाता है, तो ये बनावटी है संसार। और परमात्मा स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है, वो बनाया नहीं जाता है, लाया नहीं जाता, उसमें कोई विकार नहीं किया जा सकता, कोई उसमें अर्धबदल नहीं कर सकता, है जो का जो सदा है अटल। और स्वतः सिद्ध परमात्मा है, उसी का आयुष्य जीवात्मा है, ये जीव स्वयं परमात्मा का है, तो ये भी स्वतः सिद्ध है। संसार और शरीर है, ये स्वतः सिद्ध नहीं है, बनता है और बिगड़ जाता है, पैदा होता है मर जाता है, उत्पन्न होता है नष्ट हो जाता है, स्वतः सिद्ध ये नहीं है, स्वाभाविक नहीं है, ये अस्वाभाविक है। अपनी बात क्या हो गई कि स्वाभाविक में तो अस्वाभाविकता हो गई और अस्वाभाविक में स्वाभाविकता, अस्वाभाविक में अस्वाभाविकता, उल्टा निश्चय हो गया। संसार तो मानो स्वतः सिद्ध है और परमात्मा तो कोई प्राप्त किया जाता है बहुत देरी से, बहुत मेहनत से, कोई बहुत परिश्रम से, वो तो जल्दी प्राप्त नहीं होता, एक वहम हो गया। जो स्वतः सिद्ध है उसकी प्राप्ति भी स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक है, और इसमें भाव ऐसा हो गया, भाव ऐसा होने से आदत कैसी हो जाने से ऐसा भाव हो गया। जैसे आजकल गर्भपात करना एक स्वाभाविक हो गया, बहुत बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अनर्थ है, पर हो गए तो ठीक है, एक सभ्यता है, एक जाति की चीज है, तो अगर नहीं रहता तो असभ्य आदमी है, वो अनजान आदमी है। अपने जो राज्य में कोई गर्भपात करते 6 महीनों सजा होती थी, थोड़ी तो 6 महीने सजा, पाप है, अन्याय है, शब्द आज न करे वो मूर्ख बदल जाता। सुनो, ये जो पाप की बात है ना, ये जो आप बचो तो वास्तव में स्वतः सिद्ध परमात्मा प्राप्त होगा, और अस्वाभिक है जो स्वतः नहीं है उसमें उलझ जाओगे तो परमात्मा तो प्राप्त नहीं, शांति नहीं होगी, दुख पाना ही पड़ेगा। इस वास्ते परमात्मा को अपना आप समझो, ये सही बात है, वास्तव में ये बात है, स्वतः सिद्ध है, भगवान कह रहे मम ही वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये जीव स्वतः सिद्ध मेरा अंश है स्वाभाविक, और मन शस्त्र इंद्रिया नहीं, ये प्रकृति स्थान है। मन जिसमें शस्त्र था ऐसे इंद्रिया ये साथी नहीं है, ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति का अंश है ये, और तुम मेरे अंश हो, तो परमात्मा का अंश है। जैसे संसार अनित्य है और परमात्मा नित्य है, ऐसे शरीर अनित्य है और जीवात्मा नित्य है। नित्य नित्य का अंश है, अनित्य अनित्य का अंश है, तो ये स्वाभाविक अनित्य है, स्वतः सिद्ध अनित्य है, इसका नाश करना नहीं पड़ता, स्वतः अनित्य है, स्वाभाविक ही है, ही नहीं रहने वाला है ही नहीं। आप हम सब जितने बैठे हैं भाई बहन, ये सब पैदा हुए हुए हैं, ये शरीर से पैदा हुए और बदलते हैं, अपनी माँ के पैदा हुए जैसे नहीं थे, आज कितना बदल गए और ही हो गए, तो ये तो बदलता है, ये बदलता बदल वो भी एक बदलना है, जब मर कर गया फिर जन्म जाइए बदलना है, ये बदलता ही रहता है। अब बदलने वाले के साथ में अपनापन कर लिया तो ये बदलता ही रहेगा, जन्मता है मरता, जन्मता है मरता, जन्मता है मरता रहेगा। जैसे गाड़ी पर कोई चढ़ जाए, रेल पर चढ़ जाए तो बैठा बैठा रह जाता है, बैठा बैठा जैसे करेगा तब चला जाए, बैठा बैठा चले बोले ठेट पहुंचे, बड़ी हाजरी बात है, बैठे बैठे कर जाए, बैठे बैठे चला गया। ऐसे संसार में रहते रहता चला गया, अपने साथ एकता कर ली, गाड़ी के साथ में, रेल के साथ में अपना एकता कर ली, ऐसे मर्जन मरण वाले शरीर के साथ में साथ कर लिया। अरे तुम दूर हो, तुम शरीर नहीं हो, ये प्रत्यक्ष बात है भाइयों बहनों, और बड़ी मार्मिक और बड़ी ऊंचे दर्जे की बात है कि बालक बड़ी से लेकर आज दिन तक आप हुआ हमारे हो। याद है कि पहले ऐसा शरीर नहीं था, बालक में हम खेलते थे पढ़ते थे, तो ऐसा शरीर था क्या? नहीं हुआ, फिर बाद में शरीर का वो भी आदमी नहीं है, आदमी और तरह हो गया, प्रत्यक्ष बात है। तो आप तो वही हो, शरीर वो नहीं है, और शरीर में कहते हैं वही है शरीर, वही मैं हूँ, वही है मैं, वही हूँ जो मालूम पड़ता था। अब बालकपण में पहचान, आज पहचान नहीं सकते, बालकपण में किसी ने देखा हो आज देखे तो गौर करने से पहचान लेंगे, पहचान नहीं सकते, इतना बदल गया पहचान नहीं आता। और अपने आप को आपको कुछ संदेह नहीं है, बालक में था वही मैं हूँ, इसमें कुछ संदेह नहीं है, पक्की बात नहीं होती। और संसार बदलता है तो संसार में रहने वाला परमात्मा बदलता नहीं है, परमात्मा वही है, संसार वही तरह का है। यहाँ बिल्कुल जंगल था, ये तो आप सबको याद होगा, हमें याद है, बिल्कुल कुछ नहीं, कोई मकान वकान ये लोग वृक्ष नहीं थे, ये वृक्ष भी नहीं, ये मकान भी नहीं थे, छपा से थे, देखो आपका हमारा थोड़ा देखा हुआ है ना, अब देखा आज कैसा हो गया है, मकान ही बढ़ गए, वृक्ष लग गए, वृक्षावली हो गई, बड़ी चहल पहल हो गई, तो बदलने वाला ही है, सदा बदलता है, कभी ऊंची होता है, कभी नीचे जाता है, कभी ऐसा रहता है, कभी बदलता है। तो बदलने वाला का हमारा क्या संबंध, बदलने वाला संसार, संसार के साथ ही एक है, संसार से ही एक है, और आप और परमात्मा एक है, संसार के बदलने पर परमात्मा नहीं बदले, तो शरीर के बदलने पर आप नहीं बदले, तो शरीर और संसार तो एक, और आप और परमात्मा एक, परमात्मा अपना है, अपने शरीर दी तो अपना संसार है, हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, हमारे रुपये है, हमारी चीज है, ये हमारी चीज नहीं है, ये मिली हुई है, बिछड़ने वाली है, ये तो प्रत्यक्ष बात है ना, शरीर तो मिला है, मां से मिल गया और मर जाएगा, सूर जाएगा, तो ये तो मिला हुआ छूटने वाला हुआ, अपना कैसे हुआ? अपना तो वो है जो है, पहले से मिला हुआ नहीं है, स्वतः ही मिला हुआ है। स्वाभाविक भगवान हमारे हैं, हम भगवान जो है स्वाभाविक स्वतः ही। तो ये स्वाभाविकता है, भगवान के साथ अपनी स्वाभाविक एकता है, और संसार के साथ हमारी स्वाभाविक एकता नहीं है। शरीर की और संसार की एकता है, शरीर और संसार ये दो चीज नहीं है। जो बदलने वाला संसार है उसी का ये संसार शरीर है, ये बदलने वाला। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच से बना हुआ संसार है और इन पांच से बना हुआ शरीर है। पंच रचित यह अधम शरीरा है, अधम है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। आप इस बात को जान लो और सुन करके मान लो, फिर दिखने लग जाएगा, फिर दिखने लग जाएगा। बहुत ही बढ़िया बात है कि ये अधम शरीर है, चलने वाला है, बदलने वाला है, मिटने वाला है। देखो अपने जिस दिन मरता है उस दिन देखे आज वो आदमी मर गया, उस दिन देखे आज मर गया। पर जिस दिन माँ के पेट में आया उसी दिन से मरना शुरू हो गया। वो समझ में न आवे तो जिस दिन जन्मा उस दिन मरना शुरू हो गया। आज बालक जन्म है, दिखता है जन्म है और बड़ा हो रहा है, बालक बहुत बड़ा हो गया, पहले से छोटा था, आजकल तो पैरों से चलने लग गया, घुटने चलता था, फिर चलता ही नहीं था, अब बड़ा हो गया, सबके पैर में बड़ा हो गया। ध्यान देकर आप लोग सुनो, साफ अनुभव की बात है ये, कोई मान लो जाने को, कोई ऐसी मानने की बात, स्वतः ही सिद्ध है। बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, पैरों से चलने लगा चलते, फिर खेलने कूदने में खूब, नहीं तो खड़ा होने में भी पड़ जाता है, 10 मिनट पड़ जाता, अब बड़ा होशियार हो गया। तो हो गया 10 वर्षों का हो गया। अब ध्यान दे कर सुनो आप, सीधी सरल बात एकदम, 10 वर्षों का हो गया तो 10 वर्ष बड़ा हो गया तो ये बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? ये 90 वर्षों का होने वाला था, 90 वर्षों का मरेगा, 10 वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष का रहा, अब 80 वर्ष का रहा है, कहते हैं बड़ा हो गया। तो ये गड़बड़ा हो गया, ये बिल्कुल बात झूठी है, छोटा हो रहा है प्रत्येक दिन में। आप आकर के बैठे उस समय में जितनी आपकी उम्र थी उतनी अब नहीं है, ध्यान दिया कि नहीं? इतना मिनट मौत नजीक आ गई है, जिसको कोई नहीं चाहते वो निरंतर नजीक आ रही है। आप सो जाओ वो सोती नहीं मौत, आप विश्राम करो वो विश्राम नहीं करती, आप किसी दूसरे काम में लग जाओ पर मौत दूसरे काम में नहीं लगती है, वो आप काम में लगी, आपको खत्म करने में लगी हुई, निरंतर लगी हुई। बिल्कुल संदेह रहित सच्ची बात, एकदम नित्य खास बात मर गए और वह मर गए, अभी थोड़े ही मरे, मरे जगह कल मरेगा, जब मरेगा तो अभी तो मरेगा, अभी यदि अभी थोड़ा ही मरते हैं तो कब मरते हैं सर, कल परसों मरते हैं। थोड़ी ध्यान दो आप, मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, क्यों बैठो संग्राम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगोने छोड़ अटे को रेवण देला, लख 84 जून में रुतो भरसी जीव। मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव, मोह में तू फंस गया भगवान याद कर, लख 84 जून में रुतो फिर जगदेश भटकता रहेगा, जैसे मर गया, मर तो जा तो न्याय हो जाए, ये स्वयं मर जा रही तो आफत बढ़ जाए। मारवाड़ी सपना में कहो तो पापो ही कट जाए, मर जाए तो पापो ही कट जाए, सब ठीक हो जाए। मैं आप देख मरता नहीं हो, क्या करे इसका, मरता है नहीं। और जिनको ये पकड़ा है वो मरे बिना रहता नहीं, सही मरेगा, सब चीज मरेगी, ये सब बड़े हैं। ये हरिया हरिया रूख रहा है, इन्हें रूख से सब ये हरिया इन्हें सब सूख जाएगा। हर बदरे हर भारिया फिर खुलेगा आपको कि हरिया हरिया रूख रहा है, इन्हें रूख से सब सब इंद्र हो जाएगा। एक शरीर दिख रही है, ये दिखने वाले सब खाक हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। सच्ची बात है ना? तो ये स्वाभाविक नाशवान है और जीवात्मा स्वाभाविक अविनाशी है। कैसी बढ़िया बात है। तो अविनाशी को अविनाशी का शंक करना चाहिए, विनाशी विनाशी में लगा दो। तो संसार और शरीर ये विनाशी है, शरीर और संपत्ति है, तो संसार शिवा बनेगा, शिवा भी बन दो। इनको पकड़ोगे ये साथ रहेंगे, ये तो साथ रहेंगे नहीं। फिर लोग क्या कर रहे हैं, माँ मर गई, हमारे भाई मर गया, हमारे बाप मर गया, हमारे पति मर गए, हमारी पत्नी मर गई, हमारे संबंधी मर गए। और मर क्या गए, नई बात क्या होगी, मर रहा था जन्म से लेकर मरना मरना आज समाप्त हो गया है। गीता पढ़ते पढ़ते ऐसा में से क्या बहुत दूसरा अध्याय पूरा हो गया, अध्याय पूरा हो गया श्रीमद गीता विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्ण और संबोधे शाम की योगो नाम द्वितीय अध्याय तब रोए तब रोए सब कहीं हो अध्याय पूरा हो गया पूरा हो गया अध्याय। अब पढ़ते हो तो पूरा हो ही रहा है, अब जो जो पढ़ रहे हैं तो समाप्ति का दिन तो नजीक आ रहा है कि नहीं। जो जी रहे हम जी रहे हैं तो वो झूठी बात है, पढ़ रहे हैं तो मत भूले मन मोह में। अरे मन मोह मत भूलो, भगवान को याद कर, वो सदा साथ रहने वाला है। नारायण ब्रजराज कुंवर सो वह गई कर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो, अंत में उसे काम होता है, वो रहने वाला होता है। यहाँ डेरा लगा दिया आज के, हम तो यहाँ रहेंगे कैसे रहोगे आप। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हार तैयार खड़ा, नहीं कायम कोई मुकान यहाँ, सरकार से यही रिवाज रही, सरकार से यही रीति हम यही है सदा ही। अब आप अकेले कैसे रह जाओगे, रीति यही है, सरकार से यही रिवाज रही, बहुत समय से यही रिवाज है। जागो मुसाफर चेतु जरा, ये कूचों की नौबत बाज रही, चलने का दिन आ रहा है, चलने का दिन आ रहा है। दृष्टांत आया है, आपने देखो आया होगा, जल में सांप रहा करता है, जो मेंढक बैठा किनारे पर टर टर कर रहा था, पीछे सांप आया पट पकड़ लिया, सांप ने पकड़ लिया। अब मच्छर उड़ता है तो उसको मेंढक पकड़ता है मच्छर, अब कितनी देर करेगा, सांप तो पकड़ दिया, वो तो गिट रहा है, ये मच्छर पकड़ता है। ऐसे मौत तो पकड़ लिया है, गिट रही है, कोई आधा गिट गया, कोई इतना गिट गया, कोई इतना गिट गया, कोई पूरा गिट गया, कितनी बार मर गया सांप, वो तो निरंतर गिट रहा है। धन ले लेंगे, भोग भोग लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर लेंगे, यूं कर देंगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम्। ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे करेंगे करेंगे रहेंगे मरेंगे, हो गया पट, इस वास्ते रात दिन भगवान में लग जाओ, न जाने कब जाना पड़ेगा। भजन की पूंजी संग्रह कर लो। कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वो धनवान है निर्धन है, सभी जितना लिया वो यहाँ कहीं रह जाएगा, उसको चल दोगे। बालपन में खेलते थे, मेरे को याद है, अब याद हो गया पता नहीं। खेलते थे मार्ग पर, रेता है उस रेता में अपने बगैर अपना मकान बनाते, अपने पैसे खेस नहीं चलेंगे, ये मेरा घर चक्री दुखा पैसे सुखा के पार बांधने वाले, ये मेरा घर है, दूसरे कहता हूँ जमीन मेरी है, वो कहते मेरी है, तेरी कैसे है। कहते हैं पहले लकीर मैंने निकाली थी, मैं कहते हैं मैंने पार कर दी थी, मैंने इतनी निकाली यहाँ बांधी, उसने यहाँ बांधी, अब लग रहे थे ये सब मेरी है। कहते भाई मेरी है, अब लड़के को थपा मको मेरी है, मेरी है। अरे छोड़ा धरते जो कि मेरी जमीन दबा ली इसने, कोई मत बता दबा भाई, जमीन तेरी कैसे है साहब, मैंने पाल बांधी मेरी, जो मैंने बाउंड्री खींची है ये तो मेरी है, तेरी खांसी पीछे अरे लकीर मैंने बंद लगाई, इस बार मेरी जमीन है। वो कहने तेरी कैसे हुई साहब, मैंने जमीन बनाई है कि मेरी ऐसे हुई, मैंने लकीर पैसे खांसी फल डटने लगे, दोनों सच्चा लकीर खांसी पाल पड़े के फेरा है। ऐसा करो आदि तुम छोड़ दो, आदि तुम छोड़ो, माँ बाप ने मान के सर आ जाओ भोजन करो खा लो, मेरी तेरी अब रही अपनी कोई इस तरह से मेरी तेरे करे है। एकदम बस माँ बाप ने कहा भगवान के चलो चलो मेरी पाछा आकर के कोई देख ही नहीं कि मेरी जमीन देख ले, मेरा जायदाद है, मेरा घर है। कोई आता है पीछे, कोई तार है चिट्ठी समाचार, कोई आदमी आते ही नहीं, सीधी सारी बात है। तो ये स्वाभाविक है जाना, यहाँ से उठना ये स्वाभाविक है, उसको अस्वाभाविक मान लिया, उसको मान लिया सच्चा और परमात्मा है जो कठी है कहीं है कहाँ पता नहीं है कि नहीं है। अरे वही है वही है, जो का जो है वह उसमें फल पड़ता ही नहीं, दृष्टि संसार यही सच्चा है। तो इनको सच्चा मान लिया ये कच्चा काम है। इस वास्ते भगवान के नारायण गृहराज को सुन वे गई कर पहचान, उस परमात्मा से पहचान करो, वो अपने है। ये शरीर है ना, ये अपना काम का नहीं है, ये तो मरता है निरंतर। आप हो अमर, यह बात तो आपको मालूम है ना, बचपन में आप थे वो आप ही वैसे ही हो, और शरीर वैसा है क्या, प्रत्यक्ष बात है, मर्द मानते नहीं, सुने जब तो बात है फिर सुन लेते हुए। अरे बात याद कर रहे निहाल हो जाए आदमी कि भाई ये अपना नहीं है, ये तो बदलता है। अब पाप क्यों करो, अन्याय क्यों करो, अत्याचार क्यों करो, बताओ, दंड भोगना पड़ेगा। जिस शरीर के संसार के कुटुंब के लिए पाप किया वो पाप तो करेगा साथ, और धन शुक्र किया वो रह जाएगा यही, और शरीर भी यही रह जाएगा, लोग उठाकर मारेंगे। तो ये क्या है, ये स्वाभाविक नाश होने वाला संसार और शरीर है, और परमात्मा जीवन में स्वाभाविक नित्य निरंतर रहने वाला है। नित्य रहने वाला तो ये तो रहने वाले से करो, बेहतर रूप सही कर रखो, बेहतर समझ को लीजिए, तो रहने वाला परमात्मा नाम जप करो, कीर्तन करो, रहने वाले संबंध हो जाए फिर सही की परवाह नहीं, रहे तो रहे तो क्या हुआ, अभी आए हैं आप और चले जाएंगे, अपने जो बात करते हैं उस पर ध्यान दो, ये आनंद तो हो गए, ये सत्संग भी बैठे फिर चल देंगे तो आनंद तो होगा, परंतु बातें कही जाए वो सच्ची है, फिर भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन करो, भगवान को अपना पर करो, साक्षात अपने परमात्मा ही है, ये शरीर और सुशासन नहीं है, ये मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, इसलिए तो सेवा कर दो, जैसे कोई मेहमान घर पर आ जाए तो आदर करो, सत्कार करो, भोजन कराओ, बैठो, क्योंकि आगंतुक है, चला जाएगा, तो शरीर को रोटी दे दो, पानी पा दो, कपड़ा उतार दो, मकान उठा दो, आराम दे दो, फिर चलो भाई काम करो, नौकर कोई हो तो नौकर से काम करो भाई, तनख्वाह लेते हो काम तो करो, तो तनख्वाह तो ये लेता है, अन्न लेता है, वस्त्र लेता है, जल लेता है, तो देते हैं तो काम करो, भगवान को याद करो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, दो बात है खास, दो बात, संसार में रहना तो संसार में सभी सेवा करो, बहना माता को ले है कि लड़कियां आपकी सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, पति है, ननद है, अपनी सेवा करो, साथ रहना तो होगा नहीं, क्यों लड़ाई करो, चावल में घर को ले आओगे लड़ाई करे तो लड़ाई कर बैठो, क्या दंड सड़ी हो गया, वो बैठ गए, मेरा है तेरा है, चाहे राम राम सत्य है, समाचार ही नहीं पीछे आके आया कटेगी, इसमें सावधान मत रहो, अपना तो भगवान को याद करो, खास घर है वो, छोरा घर में से आए हैं, अपना अपना घर अलग अलग है, बढ़िया घर बना लिया अपना, पर अपना घर नहीं है, बढ़ा लिया सब लड़ाई करते हैं, मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा है, समझे तो बिछड़ जाए, क्या दंड छिड़ जाएगा, इस तरह से मेरा घर है, मेरी जमीन है, मेरा खेत है, ये मेरा परिवार है, मेरा है, मेरा है, मेरा, देखो इसमें मेरापन का क्या तात्पर्य है, जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो कहता है ये मेरा हल्का है, इस हल्के में मैं काम करूंगा, ये मेरा है, तो मेरा है, दवाई पानी करो, सभी रक्षा करो, किसी कोई बीमारी कोई न हो जाए, रक्षा करो, ये मेरा है, मैं कब्जा करने तो मेरा है, कब्जा कर लोगे मेरा है तो कब्जा कर लो, तुम्हारा है, आप अभिमान करते हो ना, बड़े धनी पति करोगे अभिमान करते हैं, भंगी थाना बंटवारो कर ले हाथ में, हमारा है थारा है, तब मालिक है भंगी टाया नहीं, आत्म कर ले ये थान दिया, आगरा मैं जाऊंगा उस वक्त मैं करूंगा, दादा बंटवा के थान दिया, थाने बिक्री कराए हुए भंगी टाया नहीं, थे कि अभिमान करो है तुम्हारा घर है बदल धारा ऐसा दिया सोलन सोलह दो बड़ा अलग अलग बड़ा हो गया इतना सोलह हो गया सोलन दे दिया था घर तो इतना घर बंद दे दिया थे समझो मैं बड़ा हो तो मांग ना छोटा है छोटा थानी करे बिक्री भाई पंथ एक भाई ने भर पंथ आया है किन्ना हो थे बताओ बंगिया रहो कब कहते बंगिया गाल कर दे थो कहते बटवर अरे अपना कुछ नहीं है तो समझो रहा है लकीर काट ले जब कोई बना लिया अपना इसमें भगवान को याद करो ये बात है सच्ची ना बड़ा अपना है ना बंगियों का किसी कर दी भगवान का है ये भगवान को याद करो तो भगवान ने याद करो वो असली तो आपका परमात्मा है अपना संसार थोड़ा ही आप संसार भी थोड़े ही हो आप लोग चार देखो मर्म की बात बताओ आपको मेरी स्त्री है कल ही बात में मेरी स्त्री है मेरी स्त्री का अर्थ क्या हुआ तुम इसका पालन पोषण करो, रोटी कपड़ा दो, इसका प्रबंध करो, इसलिए तेरी है, वैद्य दवाई दो करो, यू है या मेरे घर है, बंधना घर है, बंधना घर है, इनका काम काज करो, इन घरों की सफाई करो, समझे, मैला उठाओ, साफ करो, झाड़ू दे दो, इतना तुम्हारा है, तुम्हारा देता है वो तो मिलेगा और तुम्हारा कुछ नहीं है। ऐसे ही मेरी स्त्री है, तो स्त्री का पालन पोषण करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, इसको कोई दुख न हो जाए, कोई कष्ट न हो जाए, कोई कमी न रह जाए, इसने त्याग किया है अपने माँ बाप भाई भौजाई भतीजा सब का त्याग किया है, तुम्हारे पीछे आई है, तुम बैठे हो अपने घर के मालिक बने बैठे, तुमने त्याग क्या किया बताओ, तो तुमने जिम्मेवारी हो तो पालन पोषण करो, उसको प्रसन्न रखो, सेवा करो, इस बात तुम्हारी है ना, मेरी स्त्री है, अरे तुम्हारी स्त्री है और किसी की माँ भी है, वो नहीं है, किसी बहन भी है या किसी की बेटी भी है, किसी की चाची काकी है, किसी बड़ी माँ है, किसी की मासी है, किसी की नानी है, किसी की मामी है, तुम्हारी स्त्री है, तो कई गना है, इसका अर्थ क्या हुआ, देखो ध्यान दो, तो अर्थ क्या हुआ, को तुम्हारी स्त्री है तो अच्छे से अच्छा पति जो स्त्री का पालन करे ऐसे पालन करो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, कब्जा करने की जिम्मेवारी नहीं है, बंगी मेरा घर कर दे तो कब्जा करने वास्ते क्या आप कब्जा करेगा, एक रंग सफाई मैं करूंगा और क्या होता है ऐसा, इस तरह से इन इनकी सफाई मैं करूंगा, ये मेरी स्त्री है, तो स्त्री का पालन पोषण करना, दुख ना हो, किसी से कष्ट ना हो, रोटी कपड़े मकान की कोई उनके तंगी ना हो, दुख ना हो, ये आपका काम है, सबका ये काम है, बेटा का काम मेरी माँ है, तो मेरी माँ है तो कब्जा कर ली तो ये माँ की सेवा करो, सपूत से सपूत बेटा करे वैसा काम करो, क्यों मेरी माँ है, माँ की सेवा करने का बड़ा महत्व है, माँ की सेवा करो, सो सेवा करने लगी माँ है, माँ का गहना रुपया मैं लूंगा, भाई नहीं है वो माँ के ऊपर रख दो, माँ को कह दो माँ देखो भाजी हो तू, तेरी बेटी को दे दे, मेरे छोटे भाई को दे दे, बड़े भाई को दे दे, ब्राह्मणों को दे दे, मर्जी दे दे, मेरे सेवा ले ले, सेवा वास्ते हो संबंध, सेवा वास्ते है, मैं तेरे का घर है, सेवा करने वास्ते झाड़ू देना मेला करने साफ करना ये काम करने के लिए मेरा घर है, कब्जा कर लीजिए, ऐसे अंदाजा कब्जा मत करो, कब्जा मत करो, सेवा करो, स्वे स्वे कर्मणी अविरता सर सिद्ध लभते नरा, अपना अपना काम ठीक किया सिद्धि हो गई, भगवान को प्राप्ति हो गए, भगवान कह दो महाराज ये इतना मेरे कुटुंब दिया किसी और मैं करूंगा, नहीं करते गलती करते हो, और कब्जा कर दो तो गलती कर दी, कब्जा करो तो गलती है, सेवा नहीं करो तो गलती, सेवा तो करो कब्जा मत करो, इसको कर्मी हो कहते हैं, सीधी सादी बात है, सब आप समझ लो एकदम सीधी सेवा करो, तुमको सुख पहुंचाना कि पहले माँ बाप के घर पर रहती हुई वहां सेवा करो, अब पति घर आने सेवा करो, जहाँ जहाँ वो सेवा करो, सेवा करने का है, जैसे मित्र का घर है तो वो मित्र सेवा करेगा, तो पहले वो आता था हम आंदा था हमारा हमारी ब्रीत हो गया, हमारी ब्रीत है बटवार हो गया, मालिक समझो मैं मालिक हूँ, मालिक बन गया है, बुरा लगे कैसे कहते हो, कैसे कहते बटवारे में आ गया सर, अब अमूर बटवारे में आया होते बांट लिया, तो सेवा करो, इस तरह से थाना घर है कि सेवा करो, कुटुंब मारो है तो सेवा करो, कब्जा करो, ये उल्टी बात हो गई, अब कब्जा करने तो स्वाभाविक हो गई, देखो अस्वाभाविक हो गई, अरे स्वाभाविक कब्जा करने की नहीं, अस्वाभाविक सेवा करने का स्वाभाविक बात है, ये स्वतः सिद्ध है, इसे सेवा करो बहुत से आनंद से, और भाई जब तक है शरीर रहेगा तो उधर सेवा करेंगे, तो चल देंगे अपना, जिस दिन आया अपना खुला मौत कहती मैं आ गई हूँ भगवान, खोलो कबाड़ खोलो मैं आ गई हूँ, अब चलो चलो चलो अब जाना, पिया भेज दिया परवाना, भगवान परवाना भेज दिया है, बुलाया अब चलो, वो चलो पहला बुलाओ भेजते है नहीं भेजते है, ब्याह होता है जरा चावल देगा यदि हमारे 16 रुपया आप आना साहब चावल ये सफेद वाले का है चावल आया है, ये तो पीला वह चावल पी तो ब्याह रहे मौत रख धोड़े हुए तो बुलाया था मैं तो चावल आ गया चलो चावल शुरू, अरे चावल जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ को नहीं होगा यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, 10 दिन क्या हुआ वो हाथ में आकाश गया नोट किया सब किया श्रवण समेत भय सिद्ध कैसा मनो जट अपन अशुपदेशा काले पास गया था वृद्धावस्था काम है आज कहे अब कहते बैठाओ चलो निराकरण मूल है समागति भक्ति उस वर्ष भक्ति लोकाशनोद्धम पर द्रव्य पर वंशाधम सिद्धम बनाधम तो वह कान में पास आए ना क्या है कान में कहे कह चलो कैसे बैठा हो निश्चिंत जाकरण मूली सभा करते वक्त दर्शनी का भाई अब ठीक है अब राम को तो किसी को चौहाल दे किसी को नहीं है बुला रही हुई पट छोटी अवस्था में सरो वर्षा हो थान समय हो सरो ही पड़ेगा रह सकते नहीं जिस दिन आ गया सुना सर उस दिन जाना पड़ेगा, और वो कब आ जा कुछ पता नहीं, सुबह शाम दिन में रात में अचानक मारे काल अचानक समेत भी हो ये घड़ी के मेरा उनकी देर तो यहाँ जाना स्वाभाविक है रहना स्वाभाविक नहीं है, रहना स्वाभाविक मान लिया जाना लगा सो कभी मरेंगे कभी कभी का मर रहे हो निरंतर कभी मरेंगे नहीं निरंतर मरा तो भगवान को याद कभी आ सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सुई जानिए जाके राम नाम धन हुए ये धन जिसके है वो धनवान है भाई एक हरि के नाम में कांगा फिरे कपूत कपूत कंगना ही फिरे भगवान को नाम तो नहीं है ये लोग ले जगह तो 7 साल नहीं है 7 साल लेते नहीं हो 7 साल वो लेने की स्वतंत्रता है और यहाँ रहने में लेने में स्वतंत्रता नहीं है ध्यान दिया नहीं आपने यहाँ रहने वाली चीज को लेने में आप स्वतंत्र नहीं हो नहीं तो लखपति नीचे कौन रह सा ले ले तो यहाँ रहने वाली में स्वतंत्र नहीं हो लाख रोजाना नाम ले सकते हो रोजाना साथ में चलने की चीज लेने में आप सब है स्वतंत्र और रहना रहने वाले यहाँ रह जाए ही वो चीज लेने में आप हो परतंत्र भगवान ने ठीक बताया परतंत्र वो लेने वाले खसे जाते मिले नहीं मिले जाते जाओ व्यापार न बोले नहीं हो जाए घाटा इसमें बात चले नहीं आप अरे वो ले जाओ तो स्वतंत्र वृंदावन में कोई मना नहीं कर सकता यहाँ आप ले नहीं सकते यहाँ यहाँ की जितनी बनती है उतनी अधिक खबरदार जितना तुम्हारा सौभाग्य उतना ही मिलेगा लोटा शेर भर का है समुद्र में मील भर नीचे पानी में दाल कर दो पर उसने शेर भर ही मिलेगा तुम्हें इतना ही है लोटा इतना ही पैदा कैसे होगा ऐसे जितनी मिलने वाली चीज उतनी मिलेगी क्यों झूठ का बात बेईमानी करके पाप उठाओ बताओ। पाप कर दो चाहे पुण्य कर दो, यो हाथ ही बात है। भजन ध्यान कर दो, जो मूर्ति करना अपना धर्म का अनुष्ठान करना, इसमें आप स्वतंत्र हो। धन कमा लो स्वतंत्र नहीं हो, पर उसमें तो कमाने में ला देते, भजन करो थोड़ा मन देते इस पर गीता पाठ हो बात। अरे कर क्या रहे हो भाई, ये धन कमाओ हरदम, नाम लेना हरदम, रात दिन सुबह शाम कृष्णा से रटबो करे हाथू पैर अभंग, रामदास उस संत का रामन छोड़े संग, भगवान साथ में जाय सजन करो हरि से ले हरवा, भगवान से देकर चल जा रहा है। अरे भाई भगवान बोले वो साथ चलेगा, साथ चलेगा वो लड़े में स्वतंत्र। जो धन साथ में चले उसके कमाने में आप सब हो स्वतंत्र, और रह रह जाए उसमें आप परतंत्र हो। परतंत्रता दुख भोगे वही वो संग्रह करे, एक छोड़ चल जाए छोड़ नहीं रह गया कि मेरा धन रह गया, मेरी स्त्री पुत्र रह गया, मेरा मकान यहाँ रह गया, मेरी जुबान यहाँ रह गई, मेरी जमीन थी गाय भैंस थी, ये तेरा नहीं है, थोड़ा दिन के लिए मिला है, और भजन ध्यान वो सदा के लिए तैयार है। आज उचेत कर लू साथ में चलने का, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, ये साथ में चलने का धन है भाई। ये कबार भर जाओ माला माल, कभी आज सब जग दर पे मरण से मेरे मरण आनंद, कब मरिए कब गिरिए पूर्ण परमानंद, सब दर दर पे मरण से छात्र मची लेने मरने से डरे। पाठशाला में सुर पढ़ते हैं ना, कोई परीक्षा लेने आवे तो जिसको याद होती है वहां करो, मेरे को पूछो करो, जो याद नहीं सो रहे पीछे छुप कर बैठे बड़े देख ना ले पूछ ना ले कर पास याद डरे वो तो आगे जाए मैं पूछो वो दीदी लग जाए पढ़ाए जितने पूछेगा और तो पूछेगा नहीं जो पढ़े मेरे को याद है पढ़ाई याद नहीं कर डरे तो मरने से डरे। इसका अर्थ ये है पढ़ाई ठीक नहीं करी है, पढ़े ठीक करी आशा पूछो मरना कहा कोई कोई जरूरत नहीं, हमारे कोई काम ही नहीं है, या कोई हमारा धंधा है ना कोई हमारी वस्तु है, चलो पढ़ाई कर ली पूरी। रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया अब सूख जब क्या ऐसे भजन स्वर्ण कर निश्चित हो गया अब कभी मरो नहीं, सब जग डर पे मरण से सब डरे उसी पढ़ाई करी थी मेरे मरण अब तो काम पूरा कर लियो ठीक तरह से, कब मरिए कब भेटिए पूर्ण परमानंद, बड़े मौज हो गई आनंद हो गई, बैठे क्या कर रहे हैं या कोई काम न कर रहा है, खेल का धंधा हो जाए चलो गए दिन पू गए मेरे साल चले गए जो हाल ही हर सीमा हरी सीमा है सी बार बार शिव छोड़ कर चल भाई घर गया चल तब यहाँ क्या करो काम कर दिन आ जाए फिर आ जाए संसार काम कर चलो हमको पूरा हो गया। अब का तीसरा आ गया घास वो सब बारी में सब ले लिया है, ग्वार भी ले लिया घास पाल ले लिया तो घर का घर फिर जाओ ही नहीं, अब खेत काम कर लिया उसको ले आया घर पर लिया सब सब काम तो पूरा हो गया। अब खेत जाते हो अब जाओ ऐसे शरीर में काम कर लिया पूरा फिर बस मौज गई। खेत बीच में सूख जाए तो चिंता होती है, अब फल देगा तो सूखेगा ही चिंता होती है। और जब को धोखा को नहीं फल दे सूखा काम ले लिया शरीर से। शेठ जी कहा करते थे एक किराए मोटर ली किराए के लिए कई दिनों के लिए महीना लेंगे, दो महीना के लिए मोटर लेंगे, किराया पहले भर दिया, पेट्रोल का पेट्रोल का खर्चा भी, ड्राइवर का खर्चा भी सब से दे दिया, लेकिन अपना काम हो गया 5-10 दिनों में। तो बोले तुम ही कर लेते, हम तो काम ले लिया, तुम कर लो काम, मोटर हमारी अभी हमारा किराया ले गया, हमारा खर्चा तो हमारा रह गया, काम तुम्हारा कर लो। और पूरा दिन होने पर मोटर रहेगी नहीं, वो तो दिन पहले खड़े उतना नहीं रहेगी, जरा कैसे रहेगी, महीने भर लिए तो महीने भर अपनी रहेगी मोटर, महीने के बाद तो मालिक ले जाएगा इसको, ठीक है ना। ऐसे शरीर मिला, अपनी मुक्ति कर लो, अपना कल्याण हो गया, चल लो भाई तुम आ जाओ, तुम ही ले लो इस मोटर से काम ले लो, ये रहेगी नहीं अभी है जो जिंदगी, इतना खर्चा लग चुका है, बड़े भाग्यवान उसके अनुपाव पुराने पुण्य से मिला है, तो खर्चा लग गया है, अब इतना दिन रहेगी फिर बाद में नहीं रहेगी, एक मोटर रहेगी, ये ज्यादा दिन आप रखना चाहो रख लोगे, है तुम्हारी ताकत कैसे रख लोगे, पहले लड़का पटाई होगी पूरी पक्की होगी, पक्की कसी भी होगा, वही तो उस दिन जाना ही पड़ेगा, गाड़ी हो ये भाई बहन बैठे ना, जितना दिन है आपकी मोटर जितने काम ले लो, अपना काम बढ़ जाए तो जो का लग थी तुम ही ले लो काम, ले लो थोड़ा दिन है रहना, फिर पता तो है नहीं, इसमें ले लो काम। शेर जी थे तब तक सुन लिया उनसे, अब सुनो कहा से सुनोगे, तो मोटर गई अब क्या, ये मोटर दृष्टान दे देते, ये कड़ा का ले देती, कड़ा होता है ना, किसी काम धंधा ले जाओ कड़ा ले जाओ, मुझे माल बात बना बना भोजन करा दिया पहुंचा दू। शेर जी कहते हैं कि ये संत महात्मा होते हैं, पंचायती कड़ा है ये, पंचायत कड़ा चाहे जो काम ले लो, पंचायत कड़ा हो तो उसको भेजा पहुंचना पड़ता है, ये आप ही चला जाएगा, तुम तुम्हारा काम ले संत मा तो पंचायत कड़ा, एक आदमी तो अपना मारा है मारा है, संत मा तो पंचायत का है, चाहे जो काम ले लो, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी वर्ग का किसी आश्रम का, अपना काम कर लो भाई, अपना कल्याण कर लो, हम तो हमारा काम कर लिया, अभी बोलो मैं क्या चाहे कुछ कुछ करता हूँ, ले लो ले लो, फिर चला जाएगा एक दिन चला ही जाएगा, फिर नहीं आएगा ये, तो संत महात्मा है पंचायती पद का, चाहे जो काम ले लो सबका सिर है, जाट भजो गुजर भजो भाग भजो अहीर तुलसी रंग नाव में सबका होगा सिर, सबका सिर शेर की पंतीरी चीज जा रही है, हम विचार नहीं आए, तारे पंतीरी चीज घर में पंती आई थारी खुद की, वह पंतीरी चीज जाओ चित करो राम राम राम राम राम राम, आपके पंती की चीज आए तो श्री रूप नाम में सबका होगा शेर, जितने खोटी हुआ नहीं था पंतीरी चीज जाओ आयो ही जा है। नरसिंह जी के लाइवी ले जाओ ले जाओ मत लाइव ले जाओ, अरे पांतिर आयो नहीं पांतिर चीज तो ले लो, अपने अकेला गए मैं स्वतंत्र हूँ आपके, वो थोड़े पांतिर ला गया मारो अकेला गए, परमात्मा हमारी है बैठ जाए जगह पर उठ रहे उठूंगा जगह तो सारे बाप ही ठोर है, मारे बाप रो नाम है कुंभ बना रहे बताओ भगवान का नाम है हमारे, तो वो तो लेते नहीं अपने हक की चीज ले, दूसरा कल्याण सा है बड़ी धन ले लू बड़ी ले लू, तेरा नहीं है बेईमानी नहीं करनी, ये तेरा नहीं है तेरा बोला आ रहेगा, चोर आ गए बना चोर भी चोरी कर ले जाई तो आपका धन नहीं ले जाएगा, वो अपना ही ले जा सकता ही नहीं, शेर जी सीधे दादी थे ना, वे चूरू के थे, वो स्वतन गुरु मैं नहीं रहता, माँ थी नहीं शिवाबाई माँ था, उनका पीहड़ था रतनगढ़, नारमल जी उनके भाई थे, शेर जी साड़ा नारमल जी। नारमल जी थे वो बड़े सच्चे थे, वो भी नाना नारे जी बड़े सच्चे थे। माँ पर कूद पिता पर घोड़ा, बालक माँ पर होता है। आज मान दे के छोरी सुंदर है कही है, और सुंदर को माथा फोड़ो क्या करोगे, लखन अच्छा हो तो छोरा अच्छा जलमेगा। तो शेर जी जल गया। तुम्हारी बात में खरा आदमी आ तो चोर आया रात में, नॉर्मल जी जहां था उनका मामा जी थे शेर जी, तो रात में चोर आया। तो चोर आया तो पहला गणा है तिजोरी में नहीं रहता था, कठोर दान रहते कठोर गड़ा कटोर बूढ़ी माइया जाने तुझी आज कल छोड़े कुछ पता ही क्या कह रहे थे। तो चोर आया, चोर आकर कटोर दाल खोलिया, कटोर दाल करके ले जाने लग गया। तो मुझे आवाज आई स्त्री ने कि हमारे घर में चोरी हो रही है। बाबू से कौन है कह जाएंगे, कुछ नहीं लिया तो गया, कटोर दाल खोल दिया, गहना बाहर निकाल दिया, तुम भाग दी, हमारी चीज नहीं ले जा सकते। एक शेर था उसकी बात सुनी शेर जी से, आत्मात गीतों की बात सच्ची पक्की बात है, बाबा तीन सुनो की बात है। एक शेर था, इन्हें जाकर के अपना माल लिया, माल लेकर के एक शेर के यहाँ पर रख दिया कि मेरा कपड़ा जितना है ये अपना पड़ा है, मेरे गांठने फिर ले जाऊंगा भक्त होगा तो खरीद को रख दिया, रख दिया। कहीं महीना हो गया आया ही नहीं, शेर ने देखा क्या पचा लो तो क्या गाठे रहे होते घर में अपने अचीज माल निकाल लिया और गोपाल दाल में आग लगा दी, आग लगा दी, रोज आग लगी, आगे दो हजार सब लोग आया बाहर आया, माल लग गया हमारा। और क्या कुछ हम व्यापारी का माल था वो भी चल गया, हमारा घर बढ़ गया, माल बढ़ गया, तो व्यापारी कपड़े बढ़ गया, जाकर लिखा दिया रात में शादी राजू ने कह दिया, इतना हमारा था इतना उनका था, अमुक शेठ का माल यहाँ रखा हुआ था, वो कपड़ा सब जा आग लग गई, सब घर आग लगी, बिल्कुल सही बात है। शेठ राज में देखिए तो सोने की बात होगी, आग लग गई। वो आयोजन जोर से किस घड़ी का तुम्हारा माल लिया हुआ था, हमारा घर जल गया, हमारा माल जल गया, तेरे जल गया, तेरा कोई खोटे वक्त में लिया हुआ खराब धंधा तेरा जो मेरा घर जल गया था कारण से, वो कहते मेरा नहीं जल सकता, ये नहीं जल सकता बात कैसे आग लगे मोहल्ला सब जाने गाँव जाने घर जाने से भी मेरा आदमी जाकर साल में कह देगा जोर से तेरा खराब माल लिया हुआ था कोई खोटे नक्षत्र में जो मेरा घर भी जल गया, मेरा माल भी जल गया, फिर जल गया, वो कह मेरा माल नहीं जलता तो रहना पड़ेगा जो जोर से जाओ ले लो। उसने राज में जाकर कहा सो हमारा इतना माल था और उसने वो देता नहीं है, आया बुलाया गया कैसे आप देख दो डायरी देखो घर बढ़ गया था उस दिन मैंने लिखाया देख लो आग लगी जल गया। वो कहता है मेरा माल नहीं जल सकता, मेरा माल नहीं जल सकता, जलता कैसे नहीं जल सकता, जल गया सब तेरा माल मेरे माल क्या अग्नि में नहीं रखे, अग्नि ख्याल रखे क्या बोले को जल रहे अग्नि जला कोई अग्नि नहीं गिरा क्या करे जो आगे सब लपटा उस जल गया सब। अंतिम बात हुई भाई घर तो जल गया सच्ची बात है, और लिखा दिया सब मेरा घर जल गया, मेरा माल भी जल गया, दूसरा वो भी जल गया। जो न्याय करने वाला कहा कि बात सच्ची भाई आग लग जाए तो तेरा मेरा क्या हो तो सब जलेगा। उसने कहा एकांत में कि देखो आप सच्चाई से कपड़ा दे दो नहीं तो आपकी बुरी दुर्दशा होगी, ये मेरा दुपट्टा है इसको आग में रखो, अगर ये बढ़ जाए तो मेरा जल गया और ये नहीं बढ़े तो मेरा नहीं जला, परीक्षा करो। बड़ी बात खड़ी है, मेरा घर गिर सकता, मेरा हक चीज ही हमारी आखिरी चीज जल सकते नहीं, जलता है जो आखिरी चीज नहीं होती, वो आखिरी चीज कैसे जल जाएगी, हमारी कैसे जल जाएगी, अग्नि की ताकत हमारे जलते कैसे जला देगा, जल नहीं छोड़ जाता। बात सुनी हुई और बीती हुई बात बताऊ, एक अपने मदन लाल जी चूड़ी वाले थे, वो साधु बन गए, आत्मानंद जी नाम था, आत्मानंद जी मेरे सामने साधु बने, अब शरीर नहीं है उनका, तो वहां मंडावा में एक राजपूत थे राम सिंह जी, बड़े प्रसिद्ध थे, लोग बहुत जानते हैं उनको, बड़े खड़े आदमी थे, पुलिस गए थे, थानेदार थे, तो कोई चोरी होती जाना पड़ता, वहां पर कोई फौजदारी होगी जाना पड़ता, आता जगह कहता कि तेरा ऊंट लाया किराया ले तो चलूंगा, नहीं मैं किराया चलूंगा, बिना किराया नहीं जाऊंगा, अपना किराया दे दे, किसी से कोई खाए की नहीं खाते थे, बड़े पक्के सच्चे थे, पुरुष के होने पर भी बड़े सच्चे, तो जाके वो कह देते, वो कह देते तो जयपुर राज्य में राम सिंह निकल जाए ठीक, सब में से ढाक दिया उनकी, तो उनकी ये घटना बताई कि कुर्सी बैठे बैठे थे शाम को तेवर की थी, और कहा जाओ बाबू दुकान से मिठाई ले आओ, सिपाही को कहा, वो गया सिपाही, वो मिठाई देर आ गया, ला करके वो टोकरी थी उसको रखी, ऐसे रखी ये ठोक गया था डाकू लाडू, बुलाया जरा कहा से लाया था वो दुकान से, तब गांव में जानते थे तो ज्यादा लाया, तो मैंने कहा कि थानेदार जी के लिए ले जाता हूँ, इस बार तुम एक लाडू धर दिया, लिख जाओ पैसे देख रहा हूँ, मेरा लाडू फूट कैसे गया नहीं पूछ सकते, जाओ पैसे दे, एक लाडू के पैसे दे जाओ, तू लाया लिख मेरा दिल फूट सकता है, इतना विश्वास था, उनकी बेटी बना शक्ति हुई उसकी, टाइसिस हो गया था, जो धो ले गए दर्द आए ठीक नहीं हुई, छोटी बच्ची थी ना उसको लाड करके आओ महारानी साहब पधारो महारानी साहब आओ महारानी साहब प्यार करते थे, छोटी बच्ची मेरी रिश्ते कहती है महारानी बनाओ किसी ने महाराज की महारानी बनाओ, गए लाड करता हूँ सर, पिता लाड करते थे, आओ साहब महारानी साहब पधारो साहब महारानी साहब, लगे राम से उसने कहा बहुत आदमी वर्षों की बात है, कुछ ज्यादा पुरानी नहीं है, तो वो ने ये तो विश्वास कि मेरा दारू फूट सकता है, मेरा तो यदस्मती हम नंद परेशान तो हमारी चीज मुझे क्यों कर सकती है, ऐसे पक्के रहो आप या भगवान याद करो, तो यहाँ की चीज लेने में आप स्वतंत्र नहीं हो, और भगवान का नाम लेने में स्वतंत्र हो, तो स्वाभाविक वो अपनी है, ये स्वाभाविक नहीं मानी हुई अपनी है, बनाई ये अपनी है, अपनी है नहीं, अपना तो भगवान है, वो बनाओ तो नहीं वो सच्चा है, तो स्वाभाविक भगवान अपना है, हम भगवान के है, या संसार की अस्वाभाविक है, अब स्वाभाविक दिखे अपना नारायण नारायण नारायण।